أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين وقالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين صدق الله العلي العظيم دا آياتنا چوسما تلاوات کرد قرآن کریم د سورۃ المائده د شلم آیات څخه تر شپږ ویشتم آیات پورې وستلاوت شو نو دا ځکه ډېر چې دا قصې چې راشي چې احکام نه وي بارونه ترجمه آسان وي ډېر بندیش چې پیښوي ګران چې احکام په کښې کې راشي قوانین په کښې کې راشي دا د قرآن احکام خدای سي دي بلا تشبیه لکه دغه په نورو بندګي قوانینو کې لمبرونه لري دفعې لري پلانۍ دپاره د پلانۍ دپاره خو د مسلمانانو دپاره دفعې دا قوانین دي قرآن د مسلمانانو دونه غټ قانون دي تر قیامت بیا بل نه په کښې کې راځي دا د دغو نه دپاره دی داسې نه وي چې هره پلان انتخابات وسي بیا په قوانینو کې تر دې په دې کښې ترمیم راځي راځئ چې پلانۍ دپه ترمیم کړو پلانۍ دپه ترمیم کړو په دې کښې څوک بیا ترمیم نه شي کولی نو نن د قصې سره اړه لري د احکامو سره اړه نه لري نو دا اول رب چې د ما قبل سر دی هغه دا دی چې په تیرو درسو کې درې څلورو درسو کې چې وو دا شنائع و قبائح د یهودو د نصارا و دا بیانېدلې یا به یوازې د یهودو شناعت و یا به یوازې د نصارا و یا به د دواړو شناعت معنا بدي د یو چا عیب بدي بیانول نو دا نن چې دی دا یوازې د یهودو سره اړه لري د دوی یو شناعت بیانوي چې دا بیا د چا د قسمت څخه دی چې د نقض العهد د قسمت څخه دی نقض العهد لکه دوی چې په هغه عقیدوي شیانو کې کول عقیدې یې ماتولې غلطې د عیسی علیه السلام د ابنیت عقیده بیې ساتل یا بیې د عزیر علیه السلام د ابنیت عقیده ساتل یا بیې د عین الاوالي عقیده ساتل یا بیې د بي بي مریم په شان کې عقیده غلطه ساتل دا فروعو کې هم دی نقض العهد کاوه فروع به هغه دي چې د ایمان څخه ور اخوا ته نور پرځي احکام دي

برابر مجدا وطن توج علاکه مشتر اكيد در شام ابات علاکه نو دخته خو ارصفه وسفره دي ورتو دا قس جرا کی دي کی پسی واخلي بدا خبل بدا خبر ادن لکه سره چوس چ المز نو زول کو خدای يخبل وکين رز الله خو عبادت دا علا دا غير کی دي کی پسی واخلي بار مشورزو دا خو د مصالح سم خبره ور جواب کړ بیا غد ونه پرو نسیات ورته وکي بار ول دا خو الله تعالی مشته په تقدیر کې لیکلي دي چې راکوي چې مازی د شام د اشرف خو د دروازې په خوا در لوځه چې پر دا دروازه ته مازی ور داخل سپنیت د جهاد هغه خپل ځغلی ستاسو بیریږي د یسا د موسی علی السلام د خبرې تایید دي ونه پرو وکي دا یو شع او بل هغه کالب دی دوه بار ودا بل کیږي چې درځي خدای الله حکمونه دی بار ول یار مشخه نسکولای کچیری بیا هم جهاد فرض وی چاره نسته چې وجیسی موسی علیه السلام ته ته خدای دی سره روان سی ورسی کرا به جنگ وکینو وره د سونه غلطه خبره تو خدای ولاړ سی ول تو خدای سره روان سی جنگ به وکید علاقه به چش کی آزاد موسی علیه السلام دی نه امید شو خدای کی پر سپین لکه نو بره الله سپورت کی ولیا الله پاک زد د خپل ځان او د دورور اختیار لرم کی پر مش پر ځای خو پر ورزار چم چکی جو علاقه ک مملکتی ک اشی په دوره پر باندې ورزم نه را باندې پرځه نو زموږ دوی تر منځ یو ښه پیسه لا وکړو اوس ما په غاړه کې راچولی دي نو زه اوس په وکم سره سره ځینه نو الله پاک بار ول څلوېشت کاله پر دوی باندې دغه د شام علاقه حرامه ده نشي راسي ورته حرامه ده نه معنی لکه شی چې مرداري چې د خره غوښ حرام دي دا معنی چې الله ول څکه ولا کړه چې وکي دغه لکه سره چې یو شی غواړي دا نه معنی چې حرام دي تا ته ناروا دي چې به خره غره ناروا ولې معنی نه ده ورته څکه ولا کوي نه الله ول څلوېشت کاله دي ته سزا ورکوم بره په دغه دشت کې لار دغه سې جوړ کړی چې نه مصر ته تلای شو ولا نه هغه ملک ته ورتلای شو چې موږ وېدا د کې شله بولې کې وتحیر ته ویل کې چې سړی لار نه شوړي څلوېشت کاله په دغه ځای کې دی محاصره او یو یې پاتې چې عرب ورسره مزال به وکړي درځي مصر ته ولاړ شو مصر مله دی یاجه دي خو هغه مشار بالکل آباد ملک دغه ځای راوتلی هغه لارم ځنی بریکه د سار په برته پراغه ځای وو د شپې و درځم چې مزال وکړي بل قانې سره پر دغه ځای چې تلای نو هغه د الله تعالی خبره سید نو څلوېشت کاله کې د لیبره موسی علیه صلوات و سلام هم بیا وفات شو هارون علیه صلوات و سلام هم وفات شو دغه موجوده د نخړی چې کول دغه نسل اکثر مرسو نور ځوانان سره ورته کاری چې ځوان کیږي نور نسل دل ترالی دغه بن اسرائیل ورسته بیا دی ولاړ بره بیا وجنګ د لغه ځای بیا ونیوي هغه ځای پټه کی دغه عمل قوت څخه قصه اصلا مختصره دغه ده هغه نور شان چې پکې کیږي هغه نو هغه رقم دي چې سړی پر باور نشي پکولای دغه خلکو دغه تواج په باریک هغه تاریخي شیان کې دای سي کې دای سي غلط کې خدای غدا چې قوتمن خلک وو غشتلی خلک وو بنی اسرائیل د بدن څخه بیره د پروګرام لکولای نه سو جنگ نو سکولای د پرورتله وس برا ترجمه ته راځم کې دای سي خبره تش په دې لیاس نو نو دغه مکالمه د دغه وخت چې دا وسه شروع کیږي چې دی الته ورنږدې سی ویږي و شام ته جنگ لا نه دی شروع سوی د دغه وخت الله ور شروع کړ هغه مخکې خبرې ما دا جدي درته وکړه چې مسله پر دغه رقم چې فرعون غرق شو دی راله په مصر کې شو مملکت یې جوړ کې پاتې الله ور نورسي هغه ځای امونیسي هغه د بیجنان خلکو په لاس کې دی هغه مقدس شهر دی شام خدان بیا و ځای دی حتی ابراهیم علی السلام چې د عراق د علاقې څخه هجرت کاوه شام ته لاړې دوره نو هغه د بیا مزکه د وسته کفرو په لاس کې ورسي ځنی وې نسی آزاد کې مملکت هدی لري پوج لري ورسی دی چې ولار الته چې سوچ هغه د ولوس نه پر آل راوړي دلته خو نو خبري شروع کیږي چې موسی علی السلام دی خبر کړ چې دلته جنگ کول پر ځای راځي شي وي نو مکالمه د دغه ځای شروع کیږي نو په دې کې به بار د دی هغه نقض میثاق راشي چې لا وعده ځنه اخست چې موسی صدر ته وایي کوي به دی وسرټ ولار دی نیکی نو نقض میثاق دا دی بل شناعت شو د یهودو و اذ هغه وخت در فیات کړه قال چې وی ویل دا اذن تعلق د اذکر سره لري بس په قران کریم کې دا غس چې اذ راس ال ته اذکر یا بل فعل سره یو کې خدا ظرف دی نو در پیات ک اذ هغه وخت قال چې وی ویل موسی موسی علی صلاتو و سلام لقومه و خپل قوم ته څنګه یا قوم اذ ما قوم اذکروا تس خدریات کی نعمت الله نعمت ده الله علیکم پر تش باندې وری غم لا گای خوم ته نصیحت کی کی په پای کی خپل خبره برا پر راپورت کی دلته موسی علی السلام ترغیب شروع کی ودیته د جهاد خبره نه پر راپورت کی چې جهاد پر څو دي درځي چې و جنگی نعمتونه چې لازم مر سره رسول شکر دي تس خو نعمتونه در پیات کی مش خو غلامان د فرعون هغه سره سره کول لازم آزاد کو یاد کی نعمت الله نعمت الله علیکم پر تاسو باندې چې کړی وو د خپل قوم ته څنګه نعام کړو اذ جعل فيكم اذ هغه وخت جعل چې ګرځولې و فيكم پتیس کې انبياء نبيان

نو ته مثال سم په خله دا ورته ولې نو دا کې خضر واغ نسته هغه پاکم ځکه ته ورسي ور داخل سي كتب چې لیکل دا الله علی پاک لكم سیس ده پاره ولا ترتدوا ولا ترتدوا تس مغرزي على ادباركم پر خپل شاو دا هغه ځای دی چې د ولس نقبان را وګرځیدل چې را له معلومات راوي د جاسوسي په توګه تلیوه هغه لسنه پر پټ خپل قومونه خبر کړ چې د جنگ استعداد موږ نه لرو دا ډیر قوي خلک دي ادو خو نه خبر کړ مگر حکم خو د فرضیت ونه موسی علیه السلام پر راپورته کې دوی چې دا خبر د نقبان څخه واورېدل برل مصر ته بوزو باراز نوښتې شپه بل ځای نه ټینګېږي نه دا جنگ موږ کولی شو درځي چې بیرته خپل وطن ته ولاړ شو الله دا غوښتل چې ولا ترتدوا بیرته مه ګرځه مصر ته څه کوې چې مصر ته ځغلی چې درځي خپل وطن ته ولاړ شو وطن خو د دغه دی ابایي وطن پر دغه باندې وجنګېږه ولا ترتدوا تس مه ګرځئ علی ادبارکم پر خپلو شاو باندې فتنقلبوا خاسرین فتنقلبوا تس به وګرځېږي خاسرین تاوانیان به وګرځېږي تاوان به دې ام څه شي ام به دې اخروي تاوان شي ام به دې دنیوي تاوان شي اخروي تاوان خو دغه دی خو جهاد فرض کې نه کوي پر شا باندې ځغلی دنیوی تاوان دې دغه دی خو د پلار د نیکه ملک در سنې ولې دی خو دغه به د لاسه ووزینو دا دا بره به د الله تعالی هغه د جهاد فرضي هغه نو فرصت بم در باندې راسي دغه د دې دنیا چې دې چې د دې دنیا شام شوکت چې کمیږي هغه دې ام دین او ام خروي تاوان ته ګوري ام چی شي دې دنیوی تاوان در لره ګوري نو کدای څه خبره پوهیږي دنیوی تاوان کم شي دې ستا د مملکت لژوالي او تنګوالي ځکه چې لږ دیوازې په مصر کې محصوري دا ګرد علاقه به در څخه پاتې او خروي هغه د جهاد به در څخه پاتې سي فتنقلبوا تسبوا وګرځيږي که مصر ته ولاړ شي خاسرین تاوانیان ام به دنیوی خسران په نصیب شي ام به اخروي خسران او تاوان په نصیب شي قالوا يا ذا غزا خد موسى عليه السلام خبري وي شاول تمهيد التكشيش ورسي حكم ده فرزيات التكشيش ده دي عكس العمل تقول شاغ نقزي مي ساق بكشي كرازي ده دي خبر ادا قالوا دي في يا موسى اي موسى ان بشك فيها فدا فاكم زك كي دا شام دي قوم دلت خدس قوم دي جبارين شي دا دير زوره وردي جابر وای چې ته غشتلې ته ورکړې چې سړی پر بل چا باندې زبردست غشتلې نو دا جبارین جمع د برل په دې خودی قوم موجود چې جبارین په خدای کې موږ لاس ور لاس کې یو راغو ځکو ته دغه سره موږ جنگه قالو دی ویل یا موسی ای موسی ان به شک فيها فدا پاکم ځکه چې ذاته موږ ور ولې و او ونسی دلته خو قوم یو قوم سعباتی دلته جبارین چې هغه ډیر زبردست غشتلې و ان لن ندخلها وإنا تسموس ده خبر ده قوم ته ګوري إنا خو هغه إنا پر داخل دي خبره ته تأكيد ورکي کینو کی و إنا بشک مش لن ندخل لن خو بعد تأكيد ده فاردي لن ندخل مش به داخل نصها و ده کجته حتى تر هغه وخت يخرجوا شي دي وزي من هذا ده کجته څخه خدای دې دغه شی وبا شي نو دغه څنګه د الله تعالی په واسنه کې دی دی کلی ما تر اخاجي کې چې ګر د کلی د امن بار به زوار سره بار به په دا کورو به د تعمیرانو په دا باغو کې به بار مو جوړو ګوره دغه څه په دوا وسره رسی دغه څه خدای خاجي کې نو لن ندخل مش به اسکل داخل نو صحا و دغه قريه حتى تر هغه وخت يخرجوا چې دی وزي من هدا دې کلی څخه فإن يخرجوا فإن فشرط دې يخرجوا کدی و وتل داغه خلک ووته من هدا دا کجس فإنا بشک مش داخلون داخلی دو کی بیا که ندر سره ولاړم دی ته پلا و بس نو بیا که زپات سم بیا راتو نو وسنګ ز پر ورسم شدید الله ته جنو معنا مش بیا ګور ف بیا څنګه خبر وکړه چې فإنا داخلون بیا نو مش خما خاور زو بیا نو د شک وته جد در سره زو پر تیار باندې قال رجلان اغدوانه پاره چې چې یو هغه یو شاعر دی بل هغه کالب دی هغه دوه خو هغه چې آل نه دی ویلي دا نور خو پټ آل ویلي د قوم سره خلاص کړ دي چې جنگ نه کړی دی اظهار وکړي ځکه جبارین خلک کنه دې څه خبرو په جباریت خو هغه لس نه پرو چې ودل چې آل ویلي هغه دوه خو پاتې چې وګو د موسی علی السلام تایید شروع کی قال وی رجلان دوه نه پرو دا دوه نه پاره څوک من الذين ذا اغ خلق سيق يخافون چدي بيردل ده الله څخه چې ده الله د عذاب بيردل اغ دوله سرداران ده اغ دوله سد دوه نه پاره نو وی ویل رجلان دوه خلق دا څوک دي من الذين ذا اغ کسانو څخه يخافون چې اغ بيردل ده الله څخه انا عموم چې انعام کړو الله الا پاك عليه ما پردي باندې نو پردي انعام کړو دي چې غټ رتبه ده جنور کړي چې دا قوم لا تشپام کوي دا دوه نه پر والادخلوا عليهم ادخلوا داخل سي اي بني اسرائيل عليهم پر دغ عمل قوم نش په داشام کې آباد کې الباب د دروازې څخه ته مازه پر د دروازه باندې ور داخل سه ته چې راځي مازه را سره په داشام چې اوله دروازه د پر دغه ته ور نه نوځي فاذا دخلتموه فاذا غوخ دخلتموه چې تسي ور داخل سي هو دغه دروازه ته فانكم غالبون فانكم بشك تسي غالبون غالبه ياس گوری جد و خلقو تر موسی علیه صلات و سلام خبر دیت نکی آسان که برال تا مازر اصر روان سا چه پا دروازه ور ننوه که چه پرغو بانی آوازه و مرسی چه آقا جی بانی اسرائیل دا موسی علیه سلام سرار را پشار را ننوه تر خبر با فترات در کلی وزی در خالی کهی دا جنگ زورت نپیدا کیجه دا خبر چو کهی دا دوان پاره کهی چه دا دا سرداران چه آقا آلی ندوه پر موسی علیه سلام شدر توای ست خو یلاج غری تشتیدلی چه زبا چنگ جنگ کم جنگ دا نغواری تا مازی پر دروازه ور ننوزه خبر غالی بیا ولی خالت کتب الله تیر سوی دی چه الله سیش پا حق دا کشار دی کل دی چیسی کیجه ایس مازی ترازه خلقو سنگو وی اول ادخلو تیسی داخل سی علیهم پر داغ عمال قو بانجی پر کم الار ورسی الباب تر دروازی پر دروازه بانجی تمازی ور داخل سی کتوانو جنگ یا فی ازا اغا وقت دخل تو موچ تیسی ور داخل سی هو داغ دروازی تا فا انکم بشک تیسی غالبون غلبه حسلو انکس تیسی غالب اغا مات دی نور جنگ اغا نکی وعلى الله فتوكلوا كتوا يعني خوغات جنو دبارو چ توکل خو وکنو توکل کر الله وکنو خو مدر تول شار ستاد استفس فنسيب لكريدي وعلى الله خاص پر الله فتوكلوا تستوكلوا في توكل اعتماد با ورته وي کیج ان كنتم مؤمنين ان كنتم كتسياس مؤمنين مؤمنان كمرشتا پر موسى عليه السلام او پر هارون عليه الصلاه والسلام ایمان را وړي پر تورات مو ایمان را وردی خو پر الله توکل وکدا الله ارڅه په واسه پرځه ته ودی نه پر ورځی چې یاد از وردی خو جنگ نکیر ته ما ځان پر برابر که هغه سبب خو برابر کنو دنیا خو دار الاسباب ده چې هغه په دې پوس چې هغه دی راځي ما نه پرېږدي خپل الله تعالی په ځړه بیر ورنه بس زغلی دی برابر شنه خو نه مو پرېږدان قالو دی ول یا موسی ای موسی ګوره د دې خبرې کې پام لا نو کې دا ته بم سیس پام تفسیر شریف لیکل دي چې ودی ته د نصیحت خبره چا وکړه خدای دونه پر وکړه دی اوغه ته په دغه سترګه لا لا ګوري چې اوغه توای چې یار تا څه ویل د پر موسی علی السلام اخره ورته چې معنی ته د خبرې یې لا الله خدای د ول سن قبان پر دې مقرر کړی او چې تا ته بد جن خبرې بیا درشي اوغه دوه خدای نصیحت ورته وکړي چې درځي توکل وکړه د مخ واړو موسی علی السلام چې معنی ته ماته مرګ غیر ته بیا څوک قالو دی ول یا موسی ای موسی ان مر لن ندخل مر نداخلی رها و در شرط ستا به فکر دای چې بازار یو تک مره بونه دی را سره ولارس یا زو دا ته نداخلی ابدا ما دامو فيها ابدا قرض مر ما ته تم وکړه په خدای کز ما کده مکی ستا سره ولارس ما دامو تر هغه وخت چې دی دوام کوي په در شرط کې چې دغه عمل قدلتی په خدای کې مبوجه ګوره دا شچنګار ته بل په اخر مرتل چې لن ندخل هم نداخلی دا پلا چې ورسول برل ما دامو تر هغه وخت چې ابدا ما دامو زرکا لرا تا وجه غیر جوالا کن پر وار ولی قالو دیول یا موسا ای موسا اینا بیشک مر لن ندخل از کل با داخل نسها و داغ مقدسم زکی تا چشام دی ابدا دا گرد دومر دا پار و ما دامو تر آو تا چو دی ویت اعمال قا فیه بداشتار کتوا پار از دی جهاد ندا پار از کار خواسان دی فذهب لارس انت تا و رب کستا رب فقاتل لا تسی بجنگ و کی دوری خستاو دا خدای پر واسه نکیش خوی او تای او خدای سره روان سي کرا بدلته جنگ وک ګور فقط لای ورته واج مانا توري به تسي وچلوي تسي جنگ وک ان ها هنا قاعد ان مش ها هنا دلت قاعد درته ناس زه د یانو زه کبر سزه زه د یاله ته ناس يم د یاد يم ګره دي خو زرو نه فرج نو مش د گی زنه تا خدای به ولر سي ګره به وجه ګری چې فتح کی مزمت لاس و شور و زر زغلم بل در زه جنگ به تکه قال نو موسی علیه صلوات و سلام ته مبارز نی وخت له چې دا ډیر شو خان سپینسترګي خلک دي ته خدای جنگ وکي کارونه خدای ته فرمای داد ستا عبادت چې پر تا فرض دي مال مثال دا چې له کسوی شو المنزونه چې خدای کینو په ما ویل کی خدای ته کی خدای می عبادت دی خدای ته فرمای قال نو موسی علیه السلام مرو ربي از ما رب دلته دی لاس په دعا سو چې دا ثبت خل ول این زخه لا املک ز اختیار نه لرم یا الله الا نفسي مگر نه د خپل ځان او اخیه از ما د ورور چې هارون علی السلام دی ته هارون علی السلام لازم خبر مانی یو زم یو هارون دی د بل چا اختیار ما سره نست وان که په ما کې خود زم ففرق کني ففرق نو ته فرق وک جلا و علی وک بین نا ک منس کی زمش و بین القوم الفاسقین و بین فما بین سک القوم د قوم الفاسقین چې فاسق دي دغه فاسق قوم او زمش تر مونږ یو پیسلا وک خو نه نسم جنگ ولا غد یا جهاد فرض نه سره کوي قال انه الا فك فجواب كرت فانها محرمه عليهم قل فانها دغ كل شيء الشام دي مقدس على كذا محرمه دا من عدا عليهم فردي بان 40 سنه سرويشت كار ور نو بس سرويشت كار فردي بان من عدا تديب نو زين دغي سرويشت كار من عدا خبرته بمصر تو لارس غير بيا خپل مزي و چرچي بار بیا سرويشت كار بعد بور سالا دا خبر سره جوړه يكي هون في الارض